crescut de mică și-am ajuns fată voinică. M-ai crescut ca floarea-n vale, fără nicio supărare. Cu ochii mă privegheai, cu sufletul mă-nveleai, o odihnă nu-ți mai găseai, maică, măiculița mea, măi. Mă-nfășai cu scutecul, mă dormeai cu cântei cul, chiar de-ți plângea sufletul, maică, măiculița mea, măi. Măicuță, bine, cum să pot mai că uita gura ce mă dojenea, mâna ce mă mângâia, maică, măiculița mea, măi. Niciodată pe pământ n-am să pot, mamă, să uit cu ce grijă m-ai crescut, măi. Măiculița mea, măi. Câte flori sunt pe coline, lui culege pentru tine. Și-am să caut pe câmpie floarea care-ți place ție, cu dragostea lui le